الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا زمان عزت مندو ما دا اللہ دا کتاب دی رشتہ میں پاری د سورہ احزاب یو آیات کریمہ ستا سوان دی ولستو د دی آیات کریمہ لفظی ترجمہ دادا چ رب العالمین فرمائی لقد کان لکم بیشک اشتد تاسو دپارا فی رسول اللہ پیغمبر د اللہ کی اسوۃ حسنۃ نمونہ خیستا د زندگی تیرولو لمن دهغه چا د پاره کان یرجو الله چاغه امید او عقیده لري د الله رب العزت د ملاقات والیوم الاخر او د رز رستنی و ذکر الله کثیرا او یادی الله رډیر ډیر اللہ وی سوک چی ما منی رز د قیامت منی او دیر دیر اللہ را یادی نماخ پل نبی دا غیر پارا دا زندگی تیرونو یو نمون را لگلی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمونگا استاس دا پارا د زندګۍ تیرولو زمای زتمند یو نمونه ده د چا زندګۍ زمای زتمند چې د الله د نبی د طریقې مطابق ده خو هغه شکل له یا پکور کی زندګۍ ده یا معاملات تی یا غم ده یا خادی ده نو هغه انسان زمای زتمند دی اللہ با کامیابی اللہ اور سر کامیابی وادی کری او دا مرگ نا پس دا قبر کم زندگی چی رازی چی پاغی زمونگا استاسو ایمان لے نو هغه قبر والا زندگی کې به زما عزت مند دې کامیاب وي. او د قبر نرس یو ډېر لوی زندگی را روان ده چې هغه ته د آخرت زندگی وي. نو چا چې د خپل ټول زندگی الله سمر ورکړي شل کالوي دیر شوی سلوی خویش پیتوی یا کم یو زیادتی دیکی دا زندگی تیرا کدا اللہ دا نبی دا زندگی پا نمونے باندے نظمائی زتمند دے با دنیا کم اللہ کامیابی و آخرت کی بہم کامیابی او اللہ یو دیر لوی جنت دا سے بندگانو دا پارا تیار کرے چرا آغی ذکر دا اللہ محبوب کئین وی لبنتم من فضت و لبنتم من ذهب. جنت سے پائے کی یو خخت دا سرو لگی دلی بلا پکی دا سپینو لگی دلی او اغا لگی دلی پسی دن دا اللہ نبی وی اغا خوشبویدار مشک یعنی اغی بانے آئے یو خخت دا سپینو دا سرو زرو دا یو بل سر لگی دلی او یو ډېر لوی نعمت او خوشحالي الله رضا سي بندگانو لپاره تیار کړې. دې وجهه چاچی زندگی د الله د نبی د طریقې مطابق تیر کا نو دې د دنیا د غستړي والی د دنیا د پریشانو نو بس خلاص شي او د مرگ سره زمایي د مننه د جنت خوشحالي شروع شي. او هغه داسې خوشحالي دي چې بالکل ختمي گینا او چاہتا زندگی دا خپل خواہش او دا طبیعت مطابق تیرا کا زان دا پارا دا زندگی تیرون نمونائی دا اللہ دا نبی والا زندگی جوڑا نکا بلکی او کلاو سڑے دے سیچ خوہد آغا کئی زمائی زتمند دی دنیا کے بیاد آغا خواہش پوروشی یا بنش دان انگڑی دنیا دا ہر سوگ دا دین آرمانی زی او فانی شیرے و دا مرگ در آرسی دو سر داغ پریشانی و شوروش او آب داسی پریشانی و زمائی زتمندو چی دا قبر وپی دا سلور و آر و اطراف و ندا سرا جخش او دا پختی بے پیوبل کی دا سی وردن نشی نمو استاس و خوب نبی وی نبی علیہ السلام دا سی دا گوتی پیوبل کی ورکی او د قبر نظر اپور تکی دون پس به نورم زندگی له پریشانو د تکالیفش چې جهنم ته تللی دا الله قهر او غضب به ورته زمای عزت مند چا چې د خپل زندگی د خپل خواهش او د طبیعت مطابق تیر کا. مخکې جمعه کې تاسو ل ذکر شو چې دیو جنې او حدیث کې راضی زموږ استاد او خوب نبی وای چی دنیا اب دنیا سجن المومن و جنت للکافر دا دنیا دا مومن مسلمان دا پارت منزلی دا جیل خانی دا او دیو کافر دا مشرک دا پارت منزلی دا سد دا دنیا ورطا یو باغ دے یو جنت دے. او دا حدیث مانا میں تاسو لاجمہ کی کڑے وا یعنی دا مومن دا پارولی جیل لے دنیا او دا کافر دا پارولی جنت تے مومن دے کی زندگی دا خپل خواہش مطابق نتے رہی تازو گرے دا جیلیان غریبانان نا پا خپل مرضی کوٹیلو اور دنکی گئے انہیں تیرا بار کی ہر یو کارے دا بل پا مرضی دے نو کافر زمائی ذتمند اگر دا پارا جنت ذکر دے جنت ہاگا مقام توی جستا پا کسا خواہی اگر کی دے چامانی نا سچ دی پدی زر صفائی آغا کے نو کافر دا پارا دنیا دکا جنت پی چی دا آغا سخو خدا نو کئی چی سی خو خدا نمائی زتمند آغا کئی دا مومن دا پارا جل خانہ زکا دا چی دبانی یو قانون دے دا جبا دا پابندی دا لان دے وی دا دا لاس دا پابندی دا لان دے وی دا دا خطیب دا پابندی دا لان دے وی دا دا شکل دا پارا یو نمونہ دا د د غم او خاله یې پاره یو نمونه پرته ده د د کور او د بار د ژوندۍ لپاره الله یو نمونه جوړ کړی چې هغه نمونه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم والا زندگی بای ته د چا شکل د چا غم د چا خادی د چا ناستا او پاستا دا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق شوا نو دغه شکل الله ته خوښ دی، دغه غم او دغه خادی ورته خوښ دی. ازمای عزت مند کم شکل چې پیغمبر د طریقې نه خلاف دی هغه شکل لا الله بدیش، هغه غم بدیش، هغه خادی بدیش، هغه معاملات او زندگی بدیش. په کومه زندګۍ کې چې سنت طریقه د الله د نبی موجود دی، نماز چې کومه آیاتونه سدي کې الله وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ، اے زما بندگانو که تاسو زندگی تیرول غواړی نو زما د پیغمبر په زندگی کې تاسو د پاره یو خایسته نمونه پرته ده. زموږ استاد نبی زما عزتون منځونه کړی، زموږ استاد نبی جنازي کړی، زموږ استاد په نبی باندې غمونه راغلي، زموږ استاد نبی ودونه او خادای خوشالۍ پیراغلي، زموږ استاد نبی داغو په دور کې د بچو ختمی شوی، بچی پیدا شوی. کومه یو طریقه چې دین د الله د نبی په زمانه کې هغه ننم دین دی او هغه وخت چې یو شی دین نو دین، نن زمای زتمند هغه دین نشي ګرځېده. زموږ علما لیکلي د دین د تباهی، د صحیح دین د تباهی لپاره دوه خبرې وي، په دوو خبرو باندې صحیح دین تباه کیږي. د یهودیانو صحیح دینو خواهی د دو خیونو د وجه نه تباه کړو، د نسواراو صحیح دینو خواهی د دو خیونو د وجه نه تباه کړو. یو خوی داده چې حق پټول، حق پټول چې هغه ته عربی کې کتمان حق وای، نو کوم ځای کې چې عالمان او پیران حق خبره پټای یو دین مټاوی کې او تباه کیږي په دې باندې. او دیم دین تباکی کی پسو چه حق و باطل دا سے خلقو لگڑ وٹ کے سوک سنت نہ پیجنی نو بالمقابل بدعت نہ پیجنی، نو سوک توحید نہ پیجنی نو بالمقابل شرک نہ پیجنی. دا دو طریقی دا پخوانو دینی نو دا مٹاوی دو ہے، یو حق پٹکڑو زمائی ذات مندو، او دا سب پارے پٹکڑو س دنیاوی لالچ د پاره، س دنیاوی اقتدار د پاره، د دې د وجنا غي حق پټ کړو. ورنا حق ته جندو داسي ته جندو الله رب العزت وای، الله وای یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. زما د کتاب او زما د پیغمبر حقانیت او صداقت او رشتینواله دا يهود داسي ته جنی کما یعرفون ابناءهم، لکا سنگا چی پیجنی دا اخپل زامن، لکا زوی پی جنگلو کی چالا سا شک و شبه نشتا، اللہ و ایدا سے والا اس کے اسم شک و شبه نشتا. خو بس دین پٹول دا دی یہود طریقہ، نو یو دین تباکی گی دا دین تا پٹولو سرا، دین زمائی زتمن دا دین تباکی گی چی دین کے حق و باطل گڑ وڑ کے. چالتو تولی لگی جب ای سنت سلوئی، بدعات سلوئی، شرک سلوئی، دارنگی ایمان و توحید سلوئی، پا دی خبر زمائی زتمند دین مٹاوی گی و تباکی گی. نمونگو تاسی او با حق پی جنو صحیح طریقے سرا، داسی علماء سر بمونگو واسطہ جوڑاو چه حق و باطل پی جنو، دین داد حق با پٹونا، او چاچه حق پټ کو ناغه په جندل مو او تاسو له پکاري چې وايي حق پټ کو تباهي غضب او قهر د الله ز طرف ناراضي پدي چې حق وي او عوام په یو ګناه کې مبتلا دي او خلق غږ نه کوي. یعنی بدعات کوي خلق، رسومات کوي خلق، شرک کوي خلق، پر رواج کې لګیا دي. او دغه ځای کې یو عالم پیر یو ذمہوار سره چپ پاتې شو، دا د الله غضب او دا اللہ قہر لداوت ورکول لی. پخانو قومون چی یهود و نسوارا دی دی دا انبیاؤ پا جب اللہ لانتیان کرو، دا انبیاؤ پا جب پا دی دا برن لانت راوری دلو داغی وجہ سوا. اللہ رب العزت قرآن کی وی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم. یهود دا حضرت داود علیہ السلام او دی صاحب نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غی تجبا اللہ پہ لعنت را لے گلو، نو وجه رسو ذکر کوي دا لعنت کیولې راغې الله وی کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبی سما کانو یصنعون الله وی دا یهود زکت لعنت شل زکت تباہ و برباد شل کانو لا یتناهون عن منکر دای به خلق نمنې کول یو بل به نمنې کول د ناروا او کارنا فعلوه چې دی خلق وکولو ناروا کار چې بچا کول دی به نمنې کول نن موږ نو استاد دی معاشره کې یو څوک ناروا کار کوي او یو سړی چپ ناسي وي رفلانه ډېر بزرگ سړی دی چا په کار کې کار نه لري موږ تاسو یې ته نه ډېر قابل سړی دی چا په کار کې کار نه لري رب العالمین سوئی چه دید ناروان خلق نمانی کول خلق ظلم کولو زیاده کولو شرک کولو بیدت کولو دید نمانی کولو یعنی غط کارو کو اللہ رب العزت وئی لبی سما کانو یسنعون دیر بدو ناکار دے حاغا چی دی سکول دیر ناکار کار کر او کلا اللہ رب العزت دی یهودو دن سواراو دی تباہی وجہ ذکر کئی اللہ وی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم واکلهم السحط لبیس ما کانو یعملون اللہ وی اولی نمن کول دی بنی اسرائیل لرا دی یہود و نسوارا لرا ددی عالمانو پیرانو چی دی دی گناہ خبر کولا حرام خوال نو دی پیرانو عالمانو لنمونی کول اللہ وی دیر ناکار کار اکڑے دیر ناکار کار دے اکڑے یو بے اصڑے دا حق زمائی زتمند دا آغی شاعت با کئی حق با بیانائی کئی اصڑے داوئی چی بھائی دیخ فکیگی دیخ فکیگی یا زمانہ امامت دی یا سباو مال سوکوٹ نرا کئی نو پدی طریقی زمائی زتمند عوام پا تباہی کی پاتش پا بدعاتو پا رسوماتو کی پاتش یو د حق پټول د حق نه بیانول دا زمای د توند د دین نه میټاوېدو د تباہی او شر اجو جنا الله رب العزت چې کله د کامیابی ذکر کړي نو هغه کې دا دوه خبرې ذکر کړي چې څوک نیکو ترا بلل کوي ور سره د ناروا او نم نیکول کوي نو الله وي کامیاب دي کله د دې امت غ صفات چې الله ذکر کړي اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی وئی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ وئی پکار دا چتاسو کی داسی او دل خام خام موجود ای دا داسی دل وجود بتاسو کی فرض دے ضروری دے لازم دے دا غی کار بسیدون الالخیر چی خلق را بلی قرآن و سنت طرف تا چی بای راشی قرآن و سنت تا زدکی دی کی عقیدہ زدکی دی کی عمل زدکی ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر حکم بکی خلق تدنی کو او خلق بمنی کئی دنا رواو کارون نام دا دری سی پتنو چی پچا کرالن نصب ملاوشی اللہ وی اولائک هم المفلحون دا دری صفتن والدہ خلق دنیا و آخرت کے کامیاب دی دری صفتن کم ذکر کر یو قرآن و سنت تزمائی ذتمند و خلق رابلل دیم دنے کو حکم کول او درم دن آروان ازمائی ذتمند منے کول نن دا تباہی دا دیو جن راغلی چو امت امر بالمعروف و نہی ان المنکر نکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو چه کل تاسو نیکو ترا بلل پریزئی دا نارواو نم نیکول پریزئی نو بیا با اللہ ذلیل خلق پتاسو مسلط کئی ذلیل خلق ذلیل خلق برا پاسی عواب استاسو مشران شی ذلیل بدربان اللہ رب العزت مسلط کی او یا استاسو نیکان نیکان اللہ تجاڑی و در رب در نظر رحمت نہ بدا سو غرزی دلیئی چستا سو پاغ جڑاو دعا بدا اللہ سکار رو بیانی یعنی کلچ امت نیکو ترا بلن پریزی در نارواؤ نغمائی دت مندم نیکول پریزی نو بیا با اللہ ذلیل پر ای مسلط تیرا چاہے لی زمونگا استاس و خوب نبی ویلی او بیا با دا امت جرا کئی خو بیا با دای دا اللہ دا رحمت نظر نا دا سو گرزی دلی چر دای پا دعاو پا جرا دا رب العالمین سکار نی نن زمائی زتون نمونگا تاو سراغتو کشوی هر چا د خپل وس او طاقت مناسب د دین کار پرې ده بارڅه یو سره فقور کې خپل خزل نه وي جدا سے وکي او دا سے ونکه یو سره خپل بچو نه وي جدا وکي او دا ونکه بلکې خپل بچو د خزل لپاره مون د بی حیاي او د بیجنه اسباب خپل جوړ کړی هر سره چې وي د عذاب الهي ده خزم مسلط ده فلانه مسلط ده فلانه مسلط ده پیدا خدا اللہ نبی ویلی چکل تاسو داسی شئیم زلیل و دربان اللہ مسلط کئی ننکم یو سڑے دے پر زورو کی بپیزے کسان داسی چا غیخ پل بچو دا پار دا دین او دا موز او دا اخیرت دا فکر ماحول جوڑ کرے باکی ارچاو لکور کی ٹیوی لگو لے او باقاعدہ سرد خزی سرد لونو سرد بچو غیل کینی او سمر چی بی حیائی او بی شرمی او بی دینی رمائی زتمند و غپ ابی ارسل ہوئی عذاب راغی عذاب راغی بھائی عذاب الہی لے خمون و تاسو دعوت پختل ورکو تسنگ ویچ عذاب راغی تا خو عذاب پختل روستے کنا تاکہ اسلامی و دینی سے غیرت بھی ہوتے حقیقت کلا اللہ عذاب بان خفائے نستا پکور کی جلال دی حیائی و دی دینی ماحول لے لرکا کنا دا لرکا دا آغی منو کا دا آغی نے انکارو کنن بھائی دا آغی خفکیم نکرے چا بچی او د چار په خزا او بيبي پټېلې ویسيار کې لګي پای سو خفقيږي د زمای عزت مندو کله چې امت امر بالمعروف او نهي عن المنکر فریزي زمای عزت مندو دا سه عذابونه بد الله رب العزت طرف ناراضي دا سه عذابونه بد الله دې طرف ناراضي بیا نن بای مو وتا سو ماتا رسول هغه بار خبره خزای یو طرف لګتی کو چې بار په جماعت کې چاله وایا محله کې سو ظلم کوي ته داولي ګناه کې یو سره رسم رواج او بدعت کوي ته داولي کې نن په کور کې زمای عزت مند خپلې بیبي او خپلې خزي لمو سم قدر له خبره نه کو ناخر دې نتیجه ودا غشي چې الله محبوب ویلو چې کله تاسو نیکو ترا بلل پریزي د نارواو نه منی کول پریزي نو بیا با الله ذلیل خلق پتا سبحانه مسلط کی ذلیل بدربان مسلط کیو تو گورا یو ظالم پا بعض مسلط کئی اللہ قرآن کی ویلی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ دا سے بعض ظالمان پا بعض بان مقررو بعض ظالمان اللہ پا بعض مسلط کئی تو گورا پچاسوک مسلط تے پچاسوک مسلط تے پچاسوک مسلط تے دخپل و آمال و غسزا دنیا کی زمائی ذات مندو منگو تاسو نمیلاوی بھائی ہر امتی چی چا کلیمہ ویلے داغدا زمواری چې خپل زندگی به صحیح کوي او د وس او طاقت مناسب د خپل خزه او د بچونه راواله صبر چې د وس کیږي نیکو ته برابر نن کوي د ناروانو باندې کول کوي صحابه کرام زمای عزت مند دي کار تا کار ویلو امر بالمعروف و نهی عن المنکر تا ذکر الله رب العزت مددونه دای سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف کې راځي چې کله پچړو باندې واله شو پچړو پچاڑو بانے والے شو زمائی زتمندو نیو نوجوان راغ داغا عیادت و بیماری تا پوستا دیر سات ور سر ناز تو اغا نوجوان جڑل چی بیادا سی روان شنو داغا دا پنسی دا گیتونا کتو لنگ کتو گیتائی پکے پٹے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی پہ اشارہ رو گفت اور تو یہ پور تک دا لنگ دی گیٹونا ورہ پا دغا وقت کی چاہ یعنی سمر نازک وقت دے لیکن یو ناروا کار چمیر المومنین کا تلی نظمائی ذتمند دا غیرت کے غلوی دا پور تک دا گیٹائی دے گیٹائی دے سرگم دے کا ذکر نظمائی ذتمند یو حدیث پاک کی راوی چی سنور کسم کسان نیچ اللہ ورسر دا رحمت خبر نکی دیلب بنظر رحمت بوری نا او دایو پاک نکی او دایو او دردناک سزا دا یو پاک دروغجن بادشاہ دے لکہ دانن دروغجن بادشاہان نی قوم سر یو سوا دے کئی او یا دین لڑائی یو پاک دروغجن بادشاہ دے دویم پاک اگا غریب دے چی دے غریب لیکن متکبر دے او درم پکې اصلې چې چا سره سي احسانو کی او به دل را یادای لکه زمو خلق چې سخه ګره در سره وکړه نه هجه کله نه خپشو نو بیا وې ما دا کړي دا می کړي دا می کړي بلکې پاوامو کیسه کې په علماء طبقه کې دالي که پتا څه تکلیف راغې او سم معمولی غون ته مدد او نصرت در سره وکړه نو بیا وې دای ما دا کړي دا می کړي دې ته وې من زبادنه او سلورم صفت زمائی ذتمندو سلورم آکس دے چی دل لنگ یا پرتوک دو گیتو نکت ہے دا سلور سزاگانی دت دا اللہ نبی وئی دا چا لنگ او پرتوک چی دو گیتو نکت ہے ففنار ففنار ففنار اور کی بئی اور کی بئی اور کی بئی دری کرتے ویلی نن شیطان دا او گنام آمکڑی ارچا پسی تنسی براخ کشی رہے او رواد او یو غرور او تکبر جوڑ دے یو غرو او تکبر جوړ د مشکال شریف کې حدیث راځي یو کس موزو کو او گیټه پټې پلنګ کې نبی علیہ السلام ورته دوه کلار شاو د سوکا هغه لار او د سکول یو کس ناس یو قربان تاسو دې دا او د سکول حکم له وکړه دا او د سمات نو نبی علیہ السلام وي د مسکول او گیټه پټې ما ورته حکم وکړ چې دا او د سوکا دمرد الله نبی زمای عزت مندو ناراض شوه په دی باندې ا دې د زمونږ علماء لیکلي د کوم امام یا د مختدی مسجد دا فعال کوشش دا غټي پلنګ او پرتوب کې پټي بچون کې عام مکروه تحریمی دي دوباره په واجب دي چې دا موضوع کې د موز اعاده صدا واجب الاعاده د موز کوم مسجد په داسې حال کې وشو د دمر حالتونو کې زمای عزت مندو صحابه د منکر رد نه دی پریښه نا منکر ردی ندی پرینے بعض خلق دو عمر فاروق پا زخمی کی دو بانے پتاو تاو چغی والے وی نوچکل آغا پا ہوش و لئے گورتا سو چغی والے حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ توئی وی تالا پتنیشی چی پیغمبر ویلی چی پا کم مڑی مانے جڑا کی گی نو دل پا قبر کی سزا ملاوی کم مڑی مانے چی جڑا کی گی نو دل پا قبر کی سزا ملاوی راضی حدیث کی چکل امڑ استائلشی او امان جڑا کی نو فرشتی اغتوئی چاوئی وز اما دا غرغم تی رورا وطلانی او بہادر ملائکی والا قبر کیوئی چی رشاعت دا سوی رشاعت دا سوی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمارو حدیث پاک کے راضی او بے ہوش شو نو زنانے چگے کی ناو پہ ہوش رست اغلب آج جنگی موتا کی شہادت ملاو دے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا تو چکل پہوش ہو دے صحابہ عجیب کرامتو نہیں آخپل زنانو تو اتاسو چی جڑا کی کمی خبری کول ملائکو بما تاغوی نگورا سیزا مرشم مابان جڑا گانے مکوی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے بیہوشی رالا زنانو زنائی ذتمند داغستائن شورو کی پا جڑا کی ناغلا چکل پہوش و آزنانو تو تاسو چی بسوی نو آغا ما تا ملائکو وی زچی گره وفاد سم جما پسی انہ جاڑا جی نو بای دا سی نازک حالت کی صحابہ اکرام و زمائی ذات مندو دا منکر رد کرے قدیب آنے دا اللہ رب العزت مدد راضی پدی دا اللہ رب العزت یعنی امداد دا امت سر راضی چکل دا نیکو ترابلل کئی زمائی ذات مندو دا نارواو نمو نکول کئی او دا پیغمبر دا دعا دلان دی او قوم راضی چه سوخ پل اولاد دا پارا دا منکر و دا ناروان دا بچکول اسباب جوڑی تا اللہ نبی ویلی اے اللہ زما پا امتی رحمو کی چه دا پکور کی چکرا زندکڑی و خپلی بی بیو بچو تا وی چه کچر تاسو موزو نکو تاسو تلاوتو نکو او ستاسو پا ذکر و اذکار او پا عبادتونو کی فرق راغ نظر پا دی سزا درکو ورا باز علماء د دې دعا د وجنه په کور کې چکرا ژوند کړی چې الله نبی ویلی الله زما پاو مت رحم وکي چې د کور کې چکرا ژوند کړی او خپل بچو ته وایي چې تاسو مو زیاته کې فرق راو سزا به سزا درکو نن هغه چکه سکه نن د بچو سره یو ځای ته ویل نه سي او یا رب بچی مینا کار دی ولا په خپل ادا کار کړي ته چې ور سره د ماشوموالي نه ته ویل کې ناشتي او اللہ دے ناراض کولو نو پا کم کار چسو تا اللہ ناراض کی اغکار ورطا اللہ دے شرم او دے بیزتی او سبب جوڑا جی اغا کار ور تعالی رب العزت دی بیزتی او سبب جوڑی نن زمائی جتمند من بچو تا پکور کدا ماحول جوڑ کرے دی چاچے سن مروس و طاقت دے پلوری کی دری سلور کس ما خلق دی جوڑی بروس و طاقتی او بچو لگے دی تیوی پا دغا پروگرام نی جوڑ کرے باقی خلق و قرض راغستی پا مزدوری کری او یو دا بچو دا پارے دی دینی ماحول جوڑ کرے او پائے کہ فحش او د بیای خبر اخپلو بچو تخی او دا علماء اس پکاوے دا پدی طریقی بارے رازی من درکی او مرگر دا اوی زمان دا خلقو دینو لی تباشو اوی دا دین دا تباہی اصل وجہ دا زمان خلقوی دا علماء دیر بی قدری کئی دا عالم قدر سر سر لگتی کٹ کی نکینی یرا کخل عالم نکینی دا باز زمان ویلی چی کخل و عالم نکینی دے با سر لگینی باقی نور دا غم نکی جو بای عالم سو دا منل غواری یو عالم در دی عزت پکار دے دو خبر منل پکار دی دو پس اسپک اسپور خواوی لاند پکار نسم رچی زمون زمائی عزت من دو بیزتی کی گی نو آغا حلق چی منوائی جو بای جنت دبل چاگے ندے زمون پدی پدی غخ و عبکو کی دو علماء بیزتی اگر گلے شویدہ دو علماء بی قدری کو دی علماء بی عزتی کو اس قسم عزت و احترام زمون پر ذہن کی دو علماء نشتا او دا مسئلہ گورا بعض خبرو بانے سڑے کافر کی زمون علماء لکلی یو عالم سراسی ستائے خوی خوخ نرے پکی بدعات تے پکی او رسم دے یا درباری جوڑ دے او دا غد آغا ناکار خوی دو جن والا تستک گوری ناغا ہوئی کہ بیدینی دا بدعات تے پکی او کی رسم دے رواج دے یا درباری ملا جوڑ شے چاہو دا خزی پا حکمرانے پارسبانے آو دا کئی نکاغلا دا دی عمل دا وجہ نسپک گوری مدا دین دے کو یو عالم تا دا دین دا وجہ نسپک قتل زمائی ذات مندو چاہو حق بیانائی دا بدعات رد کئی تو لسپک گوری دا دین دا وجہ نا عالم تا سپک قتلو بانے زمان علماء علی کلی سڑے کافر کی کد دیو جنے عالم نے چاسنو کو پر جرے توحید لے بیان ائی او دادے سنت لے بیان ائی بدعات رد لے گئی نو دین دو وجن علماء تصفق کتوان سڑے کافر کی باج خبر دار سی کنا ہر جو کسوی ورا کلی کی سنا نو تم کلو می اخر کی دری کیو وی اخر کی مولو خور دے ویا بے لور ار سوب چیوا وی اخر کی مولو رسی دینا او پختنو کی زنا نو برخ چاور کڑے نو مولے تو بری تیستی کنا میں دی خبر بانے کی او سڑے ہوئی چیز لو خوب رخط اللہ پا کمزے کی ونو دا سڑے سوچا کافر رے ذکر دو قرآن میں انکارو کو اللہ دا اللہ رسول برخ ورکڑے تو پا پختو کی لو خوب لچا برخ ورکڑے تک بچے نی ورکے میں گناہگارے تے یو حرام خورے او سباب دلانا تبو کتوے جی بھائی دو لو خوب رخ اللہ پا دغو کی چتا ودا زنمانم نیو سڑی چی دو نور خور دی اسی نے انکارو کو نو دو دو قرآن دو دشمار آیاتینو نے انکارو کو یو سورہ نساء مستقل او نمانلا سورہ نساء مستقل او نمانلا نو دو قرآن دیو حرف نا دیو تکی نچی سوک انکار کئی زمائی ذتمندو آغا مسلمان نشی پاتی کے وی دیو جنی چی نمو استاو پر زنو کی دخپل علماء و قدر وی زمائی ذتمندو دی طرح چی مو اتاسو رانیج دیشو نو حق بمو اتاسو پی جنو ما چې کمایات تاسو له اوسه یې کې الله رب العزت وی زماده پیغمبر دا زندگی تاسو د پاره زندگی تیرول نمونه ده سچې رمایت مند پیغمبر کړی امو او تاسو د پاره دین ده دا الله نبی دا چې او شه نه له طریقه چې هغه طریقې رمایت مند تاسو او موږ بیان کړي لږه حدیث کې راځي ابتدا کې نبی علیہ السلام چې صحابو له موږ چل خېلو نو د منبر په درې مپوړی بودره دو او صحابو لے مالا با گور ایدا سی با قیام کو ایدا سی با رکو کو ایدا سی با سجدہ کو دا دین زمائی ذات مندو اللہ رب العزت دا قانون و طریقہ جو رکڑوا او دا پیغمبر دا خودلی پا طریقی منو تاسو لدین خیلو گورا مجھ طریقہ چا اللہ رب العزت خیلا حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام وی امنی جبریل عند البیت مرتے مجھے چا خولو میراج کے فرش شو معراج کی مز فرش ہو نو بے بھائی مز بسنگ کئی دا اللہ نبی نو چونکہ طریقہ ہو عبادت نہ سکھ نظام نہ جوڑو نے نشی کنا نو جبریل امین رو لے گلو بیت اللہ شریف دروازے سر نخ گنتے دا دغزے کی جبریل امین علیہ السلام ولاڑو اور نبی علیہ السلام تے امامتی اور کولا یہ رضی مزو کو دماس بقین پہ ابتدائی وقت کے د مازیګر غم په ابتدا کې وکړو، د ماخام غم په ابتدا کې وکړو، د ماسپتن غم په ابتدا کې وکړو، او د سبا د راحتو سره ولې د سبا موضوع کو. نو په دې مره چې جبرئیل امین راغی نو د ماسپخین موضوع په اخر وخت کې وکړو، د مازیګر غم په اخر وخت کې وکړو، د ماخام د ماسپتن او د سبا، او چې فارغ شو نبی علیہ السلام ته مخرو ورغورزولو به دا طریقه ده موز، او د دې دواړو وختونو په منځ کې ستاسو امت د پاره د موز وخت ده. کم وخت چې دی کوي نو بس دا ورته جایز دي. نو د موز د قوله د پاره الله جبرئیل امین رولې ګلو، جبرئیل امین علیه السلام رولې ګلو. زمای زتمند هر یو عبادت طریقه دا د الله د طرف نه، دا الله د طرف نه راغلی او انبیاء ته خودلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چې بیت الله شریف جوړ کو، خبره له سوچ کوي زما عزت مندو، بیت الله شریف جوړ کو، خانه کعبه تیار شوا، نو دانه کوي چې غوي چې بس حج به دې طریقې سره کوي، دا به کوي، دا به کوي، دا به کوي، بیا په کله سره وای کنا او وی و ارنا مناسکنا الہ العالمین ما استاکور جو کو خانه کعبه خود حج د خودلو طریقه را لتوخه چې زه بسنګ حج ادا کو. نو الله جبرئیل امین رولی ګلو چې دا سه طواف وی، دا سه بد صفا او مروه په منځ کې سعی وی، دا منا دا د مزدلفه دا د عرفات ته یو یو زیور ته جبرئیل امین خو له زما عزت پندو. نبی پور دا الله جوړ کړي خود عبادت د طریقې د پارا درخواست الله ته کوي چې الله پور هما جوړ کو، و چل رات د عبادت تو خیا، د عبادت طریقہ را اللہ تو خیا، نو عبادت سن لگا زمائی ذات مندو دا زان نا طریقی منگو تا سنو جوڑو، زان نا با طریقی نو جوڑو. دن طول پا کتابونو کی لکل رے سنگا چے دے آغا شان با پا دی عمل کو، او دا دین کچا خلافو کو اغیتا کار خیر او کار ثوابو نو اغیتا بدعات ہوئی. برزنگ دا عوام بازی ترو سو پر دین خبر نی جی بھائی بدعات سلوئی. زمائی زتمند بدعات دا عربی یو لفظ دے، با دال عین دا مادر آزی دا اکار دا پارا چی دا آغی سن مثالی ناشنا انتکار، یو ناشنا انتکار توی زمائی زتمند بدعات، یعنی بدعات حق یو عمل لے، حق دعا دا اغا خیرات دے چی دا اللہ دا نبی پا زمانہ کنو خبر لما خیال رسی دو دا صحابو پا دور کنو پا دی خیر القرون کنو، او نن یو سړی کوي کار خیر ورته وي او ثواب هم پکې غني، نو دې ته وایي بدعت. او دا بدعت چې پچا کراوي نو کومولا یو کامی د حوض کوثر وبد ورته د الله نبی نو ور کوي زما عزت مند. او زبان نبی د الفاظ روتي چې پچا کې بدعت وي دا غفر او واجب هیڅ قسم عمل نفل د الله رب العزت په دربار کې نه قبلي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چاچ بدعت کو او تاول په جماعت او مدرسه یا بلځه کې زی ورکو، نو الله نبی وی لعن الله من آوا محدثا، الله په هغه چا لعنت را لېږي چې چا یو داسې بدعتی ته زی ورکو. خبرې مو خیال درسي کنه، بدعت زمای زتمن دی دومره لوی ګناوه. بعضی خلکو ذهن تدانو غرضی کی زمائی ذات مندو اسم بعضی دا سیدی جی بھائی تاسو وائی جی سنت پر سید آپ پر جمع دعا بھائی اولی نشتا، سوچ کوئی خبر دا بھائی جنازی پر سی متصل دا پر جمع دعا اولی ناروارا، یا قضامری سوچ کوئی سنی موزو کو نصدی پکی، یا پا خواب قبر کے ازان کی دو کوئی اللہ اکبر اور دیوی نصد چل پکیوش، یا مړې او دوګین ته پروت ته او ته مقبره کې اسقات وي له شېل شنو پدې کې څه ګناه ده. خبرې له مخال لکې میزان ته خبره کوي وای، یا وې مړې کرا مړې ور کرا پروت ته خوراک چاو کو یا خیرات یو کو نس چلو شو خیرات یو کو کن. خبرې له مخال رسی کنه رسی بای دې تاسو مثال له زما عزت مندو اگر یو کس ته پوسو کې چېرې ټیک ده خو دې دعا کې څه ګناه ده. خبرې له مخال رسی که جمع باندې چا دعا وکړه سنت پس نو سو ګناه پکې نوواله الحمدلله ستاسو په ملک د اسلام ملک د اذان پکې کی کنه زموږ استاد د اسلام او د ایمان مکمل کلمه دا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او کيو اذان والا اذان کوي خبر له مخالو رسیدو او جمعه کې د اذان نفس پس لا اله الا الله باندې اذان ختمي کی کنه او یو سړی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله مستعد کور غنانا ما شومان به مې امام سے اذان کې غلط شو محمد رسول الله ول خو غنانو اذان کولی ټول غلط شو که سړی اذان په اخر کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل سره زنانا او نارینا او ټول عام به اذان له غلط وای کم درویش کال کې چې پیغمبر اذان ویلو کم صحابه نا اذان منقل داغی تاخر کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکنو کش پا محمد رسول اللہ ویلو دے اذان لہو دے غلط ہوئے لیکن دا طریقہ دا نبی نو ورہ سلام بارکی راضی کنے سلام بارکی یو سرے وی السلام علیکم نو لسنے کئی شوئے کوئی ورحمت اللہ نو دیر شل شوئے او کوئی وبرکاتو نو پیو سلام اکیو نو دیر شنے کئی پا من نام کیو لکلے شوئے او قبل ورطیو علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نو دا غپا من نامکم دیرش نیکیو لکلش حبر اللہ مخیال رہی کنا سوچ سرسی سوک ناستی اللہ غیت ردین سمجھ ورنسیب کئی او ویا غیت دوکہ کنو واقعی کی دچا ننا غاصل دین پخپل گئے پاتے گئے او دا غینا دیر مو پخپل جوڑ کرے دا غیت سروانیو اگا اصل دین زمن پا عمل کی نشتا او کم چې موږ ځان نه جوړ کړی هغه په غم کې موجود دی په خادای کې موجود دی په دې بدن کې زمای عزت پند موجود دی ورته برکات هوونه لس نه کوي لیکل کیږي لیکن کې امام مسکیا او مختدی مسکی او د په مسکی وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ورسره وي زموږ علماء دي کې ګناهګار شو او بدعت یو یو طرف له برکات هو باندې تعالی لس نه کوي ملاويږي لیکن که سلام درزول کی تاور سره برکات هو وي نو گنہگار شو تی مجرم شو تی پیغمبر بدر باندې د حوض کوثر وبنس کی داوله پیغمبر چې کم منزله کړي صحابه چې کم منزله کړي آیې چې سلام بغرزه دو نو داغي انتها او رحمت الله باندې وبرکات هو تای کی نو زما عزت مند خبر الله مخال نه کی دې جنہ په برکات هو باندې ګناهګار دی او مجرم دی متاس الحمدلله د جمعې ورځ دا برکات وکاو او جمع سره به کوي امام سره ځکه د جمع مشر درجه یا 50 درجه ثواب دی لیکن که سره وای چې جمع دومره ثواب دی نو راځي چې دا سنتم په جمع وکړو کنا امر له مخال وسی ته متاس مور سره تیار شې دیلا شبایا دا لوی دا رست شپگ رکات سنتی راوی جی پا جمع اوکو دا جمع دمر لوی جر او ثواب دے منگو تاس مولی نه تیاری گو خیر من سر بسو جی جی نه تیاری گو زکا پیغمبر چی کم دین منگو تاس لخول او قرآن و سنت کی کم دین دے پائے کی دی جمع پر از دا دو رکات پا جمع شیو او دا نور زان زان لشیو دا شان زمائی زتمند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر منزون چکڑی زمائی ذتمن دی آغا منزونو کی تا جمع دا سنت دعا نو سنت پسی دا جمع دعا نو او کی نتاس اخفل علماء نتفوزو کی بھائی کم دے کی پیغمبر ویلی مرقات کی ملال لکاری رحم اللہ لکلی رنبنی جل کے خطبہ دا اخفل کتاب کی وی نبی علیہ السلام پا اخفل عمر کی دیر زر منزون کری دیر زر پدی دیر شو زر منزونو کی کم یو مز پسی دا اللہ نبی سنت پسی پا جمع دعا کری زان زان لگمائی زکون دو سمر دعا سڑے کولشنو کئی دی و دا اللہ نبی دا ندا کری وزدائی سڑے تا یو دیل دین وئی دا زمائی زکون دو پا نبی مان دروغ رازی بازی خلق کی خدم مسئلے نبا خبری و حر دے کے بعد دیچی چا سرشو نئی سر بے اللہ سوچت کری ای سر بے زمائی زکون دو اللہ سوچت کری دا طریقہ زمائی زکون دو زمان استاسو دو دین نو یا په مخبره کې زمایي ځکه په ګڼټو مړې پروت ګوره مې دغه عمرې سارول په کارې چې بس قبر تیار شي دې کې زمایي ځکه چاله به انتظار نی او بیا په مخبره کې په ګڼټو باندې مړې پروت وي تاسو به کتلې یو مسله یاد لرئ ځان سره موږ په سړی نه د جمعې یاد ماسپخین یاد مازیګر قضا کیږي نو دل تیمم جایز نی تیمم جایز نه وای بس او دسو کو پکلار ک دراګی را ک جمع هوګه کی یعنی ک جمع د لاله م قضا بو کی او ک تاسو ک تلی کنه مختلف او تاسو لنیات خدای امامان بها مها ګورې ته مخبره کی زر زر تیمم وای آرام کې په لخته بېږي ټول جنازګاو سره خوا کی خدای زر زر تیمم وای دا تیمم لی وی او دا جنازی پارول تیمم پا شریعت کی جائز ہو زمائی زتمن تو تیمم ذکر ہے جی پا جنازہ کی تاخیر نشتا دا جنازی دا پارا بل سا خلیفہ نشتا کہ اس لینا قضا ہے سنو بس لارتے کنا بدلوی خیر دے داتانا قضا کی گی او دے کی تاخیر نشتا تزرزر سوکا سرزر تیمم وہا کچھ جنازہ در نلارا نشت دا با زمائی زتمن دو پا گیمپیو پرو تھی یا کله چې جنازه وشي نو په جنازي کې زمایي ژوند د سلور فرض دي سلور تقدیره سلور تقدیره دا پکې ویل شي دا پکې فرض دي دا منځ کې ثنا ویل یا درود شریف ویل یا دعا کول دا سنت او مستحب دي نو یو سړی چې جنازي موضوع کې تاسو خپل جمعهتونو کې تاسو